विज्ञान के महान खोजी आर्किमिडीज, पीटर लेफर्टी। विषय सूची, पहला आर्किमिडीज की दुनिया, दूसरा नौजवान आर्किमिडीज, तीसरा ताकतवर मशीनें, चौथा रॉज हैरोन का ताज, राजा हैरोन का ताज, पांचवा तारों का अध्ययन, छठवां आर्किमिडीज और गणित, सातवां सिराक्यूज की घेराबंदी। पहला आर्किमिडीज की दुनिया। आर्किमिडीज का जन्म 2000 वर्ष पहले सिसिली के सिराक्यूज शहर में हुआ था। सिसिली इटली के दक्षिणी छोर के नजदीक स्थित एक द्वीप है। उन दिनों सिराक्यूज ग्रीक राज्य का ही हिस्सा था। हालांकि वह ग्रीस से बहुत दूर था क्योंकि प्राचीन ग्रीक सभ्यता भूमध्य यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में सभी ओर फैली हुई थी। वह ग्रीस का स्वर्णिम काल था। एथेंस और सिराक्यूज जैसे नगर बहुत समृद्धिशाली थे क्योंकि पूरे भूमध्य क्षेत्र के सौदागर अपना कारोबार करने वहां आया करते थे। इस समृद्धि के कारण बहुत से ग्रीक निवासियों के पास खाली समय था जिसका उपयोग वे चिंतन मनन और विभिन्न विषयों पर वाद विवाद में करते थे। बहुत से नए विचारों और सिद्धांतों का जन्म ग्रीस के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हुआ। प्रजातंत्र की परिकल्पना यानी नागरिक अपने नेताओं का चुनाव स्वयं करें भी ग्रीस में ही प्रारंभ हुई। शायद ग्रीस के लोगों ने ही सर्वप्रथम प्राकृतिक संसार के विषय में तर्कपूर्ण रूप से सोचना और अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं के कारणों को खोजना शुरू किया। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि प्राकृतिक घटनाओं को देवी देवताओं का कार्यकलाप मानकर ही संतुष्ट हो जाए। उनके इसी नजरिए के कारण जिसे आज हम विज्ञान के नाम से जानते हैं इस विषय का जन्म हुआ। ग्रीक के लोगों के पहले प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के लोगों को गणित और खगोल का थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन उन लोगों को अपने आसपास की घटनाओं को समझने और उनके कारणों को खोजने लेकिन उन लोगों ने अपने आसपास की घटनाओं को समझने और उनके कारणों को खोजने का प्रयत्न नहीं किया था। वे व्यवहारिक लोग थे। वे सितारों की गति के ज्ञान का उपयोग फसल बोने का उचित समय जानने के लिए करते थे और इसी से संतुष्ट थे। सितारे क्यों गतिमान प्रतीत होते हैं और इसकी खोजबीन करने का विचार कभी उनके मन में नहीं आया। मिस्र के लोगों को मालूम था कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 का हो तो उसका एक कोण समकोण होता है। वे इस ज्ञान का प्रयोग अपने पिरामिड व अन्य भवनों के निर्माण में करते थे, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा नहीं उठी कि ऐसे त्रिभुजों में समकोण क्यों होता है, या फिर यह जिज्ञासा कि क्या समकोण वाले अन्य त्रिभुजों में परस्पर कोई समानता थी। इस बात की खोज ग्रीस के विद्वान दार्शनिक पाइथागोरस ने की कि समकोणी त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयों में परस्पर एक गहरा संबंध होता है। पाइथागोरस का समय था 570 से 500 ईसा पूर्व का। उसकी इस खोज को पाइथागोरस सिद्धांत का नाम दिया गया और आज इसे स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस को रेखागणित या ज्यामिति का अध्ययन बहुत प्रिय था। ज्यामिति यानी बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, समतलों और ठोस आकृतियों की गणित। उसे संख्याओं का अध्ययन और उनका आकलन करना भी बहुत अच्छा लगता था। उसका मानना था कि रेखागणित और संख्याओं का अध्ययन ही प्राकृतिक जगत की को समझने की कुंजी है। दूसरे प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिकों में थे डेमोक्रिटस, जिनका जीवन काल 460 से 370 ईसा पूर्व तक था। उनका कहना था कि सभी पदार्थ परमाणु नामक नन्हे नन्हे कणों से बने हैं, लेकिन इस बात का प्रमाण खोजने में वैज्ञानिकों को 2000 वर्ष लग गए। हिप्पोक्रेटस, जिनका जीवन काल 460 से 377 ईसा पूर्व था, ने चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि इलाज निश्चित करने से पहले चिकित्सक को मरीज का भलीभांति अध्ययन करना चाहिए। आज भले ही यह बात हमें प्रत्यक्ष जान पड़ती हो, लेकिन प्राचीन काल में जब लोग यह मानते थे कि बीमारियां ईश्वर द्वारा भेजी जाती हैं, यह एक नई तरह का विचार था। प्लेटो, जिनका जीवन काल 427 से 347 ईसा पूर्व था, ग्रीस के महानतम विचारकों में से एक थे। उन्होंने एथेंस विश्वविद्यालय में सिखाया कि तर्कपूर्ण चिंतन और ज्यामिति विवेचन कितना महत्वपूर्ण है। अरस्तु, जिनका जीवन काल 384 से 322 ईसा पूर्व था, प्लेटो के ही शिष्य थे। उन्होंने प्लेटो के विचारों का प्रयोग नैसर्गिक जगत के अध्ययन के लिए किया। परंतु प्राचीन ग्रीस के महानतम वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। उनका जन्म 287 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 212 ईसा पूर्व में। उन्होंने अनेक नई वैज्ञानिक खोजें की। वह एक खगोलविद थे और उन्होंने एक तारामंडल यानी प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जो रात्रि आकाश में सितारों की गति को दर्शाता था। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का आकलन किया और यह भी अनुमान लगाया कि पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए कितने रेत के कणों की आवश्यकता होगी। वह बहुत कुशल गणितज्ञ थे और उन्होंने ज्यामिति के बहुत से सूत्रों को सिद्ध किया। उन्होंने एक वृत्त के क्षेत्रफल और गोलाकार पिंड के आयतन का आकलन करने की विधि को भी खोजा। उन्होंने लीवर और घिरनियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया और उनका इस्तेमाल करके विशालकाय बोझ उठा सकने वाली मशीनें बनाई। जब रोम ने 215 ईसा पूर्व में सिराक्यूज पर आक्रमण किया तो उनके बनाए कुछ यंत्रों का प्रयोग शहर की रक्षा के लिए किया गया।